قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم. کہہ دیجئے اے میرے بندو وہ جو ایمان لائے ہو ڈرو اپنے رب سے, اتقوا ربکم, کیونکہ جب تک انسان کے دل میں خدا کا خوف نہ ہو اس وقت تک خالص عبادت اللہ کے لیے ہو نہیں سکتی, عبادت کا حق ادا نہیں ہو سکتا, مخلصا لہ الدین ہو نہیں سکتے. للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ, جن لوگوں نے اس دنیا میں نیک رویہ اختیار کیا ان کے لیے بھلائی ہے, یعنی ان کی دنیا بھی سدھرے گی اور آخرت کا بھی فائدہ ہوگا. وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ, اور اللہ کی زمین بہت وسیع ہے. اگر کسی ایک جگہ اللہ کی اطاعت نہ کر سکو تو ہجرت کر جاؤ, وہ جگہ چھوڑ دو, کہیں اور چلے جاؤ جہاں تم اللہ کی اطاعت کر سکو, کیونکہ اس کے بغیر گزارا ہی نہیں. حقیقت یہ کہ جس انسان کو رب کی پہچان ہو جاتی ہے نا تو وہ لازمی طور پر اس سے ڈرنے لگتا ہے, اس کا تقویٰ پیدا ہوتا ہے, اور جب اس کے اندر تقویٰ آتا ہے تو باقی ہر چیز پیچھے چلی جاتی ہے اور انسان کے اندر ایک خاص طرح کی سنجیدگی آنے لگتی ہے اللہ کی اطاعت کے معاملے میں, اور انسان سوچتا ہے میں ہر چیز چھوڑ سکتا ہوں اپنے رب کو نہیں چھوڑ سکتا, ہر چیز چھوڑ سکتا ہوں اس کو نہیں چھوڑ سکتا. ارض اللہ واسعہ کیوں کہا گیا؟ زمین وسیع ہے, اللہ کی اطاعت ضروری ہے, خواہ اس کے لیے گھر چھوڑنا پڑے, ملک چھوڑنا پڑے, وطن چھوڑنا پڑے, کچھ بھی چھوڑنا پڑے, مال چھوڑنا پڑے, دوست چھوڑنا پڑے, کوئی بھی چیز, لیکن اس کو نہیں چھوڑ سکتے. کچھ بھی چھوڑنے کے لیے کیا چاہیے؟ صبر. کچھ بھی آپ کب چھوڑیں گے, کیوں چھوڑیں گے؟ جب آپ کے اندر صبر ہوگا. اگر آپ تھوڑ دلے ہوں گے تو چھوڑ نہیں سکتے, نہیں اس چیز سے تو میری اتنی اٹیچمنٹ ہے میں اس کو چھوڑ دوں, یہ نہیں چھوڑ سکتا. سب کچھ چھوٹ سکتا, یہ نہیں چھوٹ سکتا, وہ نہیں چھوٹ سکتا. یہی تو دراصل انسان کا امتحان ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے سے اٹیچمنٹ تھی نا, اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اس پہ ہی چھری پھیرو, میرے لیے اس کو قربان کر سکتے ہیں, میرے حکم پہ اس کو چھوڑ سکتے ہیں؟ ہاں چھوڑ سکتے, وطن چھوڑ دو, چھوڑ دیتے ہیں. بیوی بچے کو وہ دور چھوڑا ہو جہاں نہ کوئی ٹیلی فون ہے, نہ کوئی پیغام ہے, نہ کوئی میسج لینے دینے کی جگہ ہے, نہ پتہ ہے جیے ہیں مرے ہیں, کئی سال تک چھوڑ دو, چھوڑ دیا. جب تک اللہ کے لیے ہر چیز چھوڑنے کا جذبہ نہ آ جائے دین خالص نہیں ہوتا. الا للہ الدین الخالص. یہ جو رات کو اٹھنے کی بات ہے نا, یہ بھی نیند چھوڑنا ہے نا. لن تنال البر حتى تنفقوا مما تحبون. ہر محبوب ترین چیز کو چھوڑنے کی جب تک سکت نہ ہو, سوچ نہ ہو, ہمت نہ ہو, اس وقت تک عمل صالح کا حقیقی لطف نہیں آتا. اور اس کے لیے سب سے بیسک کوالٹی صبر ہے. اسی لیے کیا ساتھی فرمائے؟ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا, بے حساب. باقیوں کو اگر ناپ تول کے تو ان کو انلمیٹڈ. مثلاً اگر کوئی بھی آپ کو کچھ دے رہا اور گن گن کے دے تو کیسی فیلنگ آتی؟ گنی ہوئی چیز لینے کا وہ مزہ نہیں آتا جو انلمیٹڈ. مثلاً بعض جگہوں پر آپ کھانے کے لیے جاتے ہیں, کسی ریسٹورینٹ وغیرہ میں, تو وہاں پر آپ کو ایک لمیٹڈ کوانٹیٹی میں چیز ملتی ہے, تو بس اتنی سرویں گا آپ کے لیے. اور بعض جگہوں پر یا بعض قسموں میں کیا ہوتا ہے, کوئی روک ٹوک نہیں, لا مقطوعات ولا ممنوعات, ختم بھی نہیں ہو رہے اور منع بھی نہیں, جو مرضی کھاؤ, جتنا کھا سکتے ہو کھاؤ. ان دونوں میں سے کس میں جا کر زیادہ خوشی ہوتی؟ کہ جس میں کوئی روک ٹوک نہیں, بے حساب. تو بے حساب کس کو ملے گا؟ جو اللہ تعالیٰ کے لیے پھر کسی چیز کے چھوڑنے کا حساب نہ کرے, کہ اللہ تیری خاطر یہ بھی چھوڑا وہ بھی, گنے نہ. قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین. پھر وہی مخلصا لہ الدین. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے مجھے حکم دیا گیا ہے کہ دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس کی بندگی کروں. وامرت لان اکون اول المسلمین. اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے میں خود مسلم بنوں. اول المسلمین, اس بات کے انتظار میں نہیں کہ سارے لوگ کر لیں گے تو میں بھی کر لوں گا بعد میں, نہیں, اول المسلمین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سب سے پہلے اس پیغام کو قبول کیا. اور ہمارے لیے بھی کیا ہے کہ کسی کو بتانے سے پہلے, کسی تک تبلیغ کرنے سے پہلے خود تو سر جھکائیں. قل انی اخاف, آپ کہہ دیجئے کہ میں ڈرتا ہوں. ان عصیت ربی, اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی. عذاب یوم عظیم، تو بڑے دن کا عذاب ہوگا۔ یہ کس کی زبانی کہلوایا جا رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی۔ آپ کہہ دیجئے، آپ اپنا نمونہ پیش کیجئے، اور اگر آپ ڈرتے تھے عذاب یوم عظیم سے تو پھر ہم سب کے لیے کیا ہے؟ نڈر ہونا؟ نہیں۔ قل اللہ اعبد مخلصا لہ دینی، پھر وہی بات، کہہ دیجئے اللہ کی میں عبادت کرتا ہوں اس کے لیے اپنے دین کو خالص کرتے ہوئے، اپنی نیت، اپنے طریقے، اپنی محبت، میں سب کچھ۔ فَعْبُدُوا مَا شِئْتُم مِّن دُونِ، تم نہیں مانتے بات تو نہ مانو، اس کے سوا جس جس کی چاہتے ہو بندگی کرتے رہو، اس سے میرا کیا نقصان ہے؟ قُلْ اِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہو اصل دیوالیے تو وہی ہیں جنہوں نے قیامت کے روز اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو گھاٹے میں ڈال دیا، نقصان میں ڈال دیا۔ گویا اللہ کے سوا کسی اور کی طرف متوجہ ہونے کا نتیجہ کیا ہوگا؟ نقصان، صرف دنیا کا نہیں آخرت کا، اور صرف خود نہیں ڈوبے گھر والوں کو بھی لے ڈوبے، کیونکہ گھر کا سربراہ گھر والوں کے لیے ایک مثال ہوتا ہے۔ اچھا، یہاں خسران کی بات ہوئی، دیوالیہ کی بات ہوئی، تو دیوالیہ کب ہوتا ہے؟ جیسے سارا سرمایہ کسی کا ڈوب جائے نا۔ انسان کو جو کچھ بھی ملا ہے، زندگی، عمر، عقل، جسمانی قوتیں، قابلیتیں، ریسورسز، جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے، یہ دراصل کس لیے ہے؟ کہ ہم اس سے اپنا آخرت کا گھر بنا لیں۔ جب انسان اس میں ناکام ہوتا ہے تو گویا اس کا سب کچھ ڈوب گیا، کسی چیز نے بھی اس کو فائدہ نہ دیا۔ اللہ ذالک ہو الخسران المبین، سنو یہی کھلا دیوالیہ ہے کہ قیامت کے دن کوئی شخص خود بھی ڈوبے اور اپنے گھر والوں کو بھی لے ڈوبے۔ فرمایا کہ قو انفسکم و اہلیکم نارا، ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ، یعنی ان کی صرف دنیا کی فکر نہ کرو، ان کی آخرت کی بھی فکر کرو۔ ہم جب اپنے گھر والوں سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، اپنے بچوں سے مثلا، تو اس کی عملی شکل کیا ہوتی ہے؟ کبھی غور کیا ہم نے ہماری محبت اور پیار کی عملی شکل کیا ہوتی؟ ہم ان کو اچھا سا کھلونا لے دیں گے، کوئی ان کی مرضی پوری کر دیں گے، ان کی فرمائش کے مطابق ان کو کچھ لے دیں گے، وہ بھی خوش ہو جائیں گے، ہاں ہمارے ماں باپ بہت کیئرنگ ہیں، بہت چاہتے ہیں ہم کو۔ لیکن ہم میں سے کتنے ہیں جو اپنی محبتوں کا اظہار ان کی آخرت بنانے میں کرتے ہوں، اپنی چاہت اس شکل میں پیش کرتے ہوں کہ ان کی آخرت بن جائے، وہ وہاں تکلیف نہ اٹھائیں، وہ دوزخ کی آگ میں نہ جلیں۔ کتنے ماں باپ ہیں ہم میں سے جو واقعی سچی محبت کرتے ہوں اپنے بچوں سے، جن کو اس بات کی کم فکر ہو کہ ان کے کل دنیا میں کھانے کے لیے کیا بچے گا، اور اس بات کی زیادہ فکر ہو کہ ان کی آخرت کا کیا بنے گا۔ ہم مائیں تو کیا کرتی ہیں، بچے بےچارے سو رہے ہیں، کیا ان کو ڈسٹرب کرنا کہ ابھی سے ان کو نمازوں کے لیے اٹھانا شروع کر دیا جائے، بڑے ہوں گے تو پڑھ لیں گے۔ نہیں، بڑے ہو کے کہاں ہاتھ آئیں گے، کیوں کہا جائے؟ 7 سال کی عمر میں کہنا شروع کر، اچھا نہیں اٹھتا تو 10 سال میں تو اٹھاؤ، تھوڑی سختی کرو تاکہ بالغ ہونے تک پکے ہو جائیں۔ اس وقت ہم کو ترس آتا رہتا ہے، ہم محبت میں ان کو نہیں جگاتے، اور یہی چیز ان کی آخرت برباد کرنے کا سبب بن جاتی ہے۔ ہماری محبتیں کیسی الٹ ہیں نا، جس میں ان کا خسران المبین ہو، دبونا ہو ان کا، اور اس خسران مبین میں کیا ہوگا؟ لہم من فوقہم ظلل من النار، ان کے اوپر آگ کے سائبان ہوں گے، چھتریاں ہوں گی، اور من تحتہم ظلل، اور نیچے بھی آگ کے شعلے ہوں گے، آگ کے سائبان ہوں گے۔ ذالک یخوف اللہ بہ عبادہ، یہ وہ انجام ہے جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے، اس سے بچنا۔ یا عبادی فتقونی، اے میرے بندو ڈرو مجھ سے۔ والذین اجتنبوا الطاغوت، اور وہ لوگ جنہوں نے اجتناب کیا طاغوت کی بندگی سے، ان یعبدوہا، کہ اس کی بندگی کریں، اس کی عبادت کریں۔ طاغوت کون ہوتا ہے؟ پیچھے پڑ چکے ہیں، 2 دفعہ آ چکا ہے، وہ سرکش قوت جو نہ صرف یہ کہ خود بہکے بلکہ اوروں کو بھی بزور بہکانے کی کوشش کرے، اوروں کو بھی اللہ کے راستے سے روکے۔ ایسی قوتوں سے کیا کرنا ہے؟ بچ کے رہنا ہے۔ جہاں پتا چلے یہ بہکانے والے لوگ ہیں، خدا سے دور لے جانے والے، تو ان سے کنارہ کشی، ان کے بیچ میں نہیں بیٹھنا ہوگا، کیونکہ جس کشتی میں آپ بیٹھ جائیں گے وہ ڈوبنے والی ہے، تو آپ کو بھی ڈوبنا پڑے گا۔ اجتناب، نہیں اس کشتی میں قدم نہیں رکھ سکتے۔ اجتنب الطاغوت، ایعبدوہا، کہ ان کی بندگی کریں۔ تاغوت کی بندگی؟ ہاں جب انسان اپنی باغیں کسی کے ہاتھ میں دے دیتا ہے، کسی کی مرضی کے مطابق چلنے لگتا ہے تو گویا اس کا بندہ بن جاتا ہے نا. جب ہم خدا سے سرکش لوگوں کی باتیں ماننے لگتے ہیں تو ہم دراصل ان کے بندے بن جاتے ہیں. دیکھیں نا، ایک طرف تو اللہ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسا کرو ایسا کرو، وہ ہم کو بڑا مشکل لگتا ہے. دوسری طرف لوگ ہیں، دنیا ہے، ان کی اپنی کچھ پرائرٹیز ہیں، وہ آپ کو اپنی مرضی پہ ڈھالنا چاہتے ہیں. اب آپ ہیں بیچ میں، ادھر جائیں کہ ادھر جائیں، کس کی سنیں اور کس کی نہ سنیں، آپ کدھر ڈھل جاتے ہیں؟ جدھر آپ کی اپنی بھی مرضی ہوتی ہے شامل، آپ کو بھی جہاں مزہ آتا ہے. لہذا آپ اپنے آپ کو اس کی بندگی میں دے دیتے ہیں. ایک طرف اللہ تعالیٰ آپ کو لانا چاہتا ہے اور ایک طرف طاغوت لانا چاہتا ہے. جنت میں جانے کے لیے طاغوت سے اجتناب اور اس کی بات ماننے سے اجتناب بہت ضروری ہے. اور اس کو چھوڑ کے کدھر جانا؟ انابو اللہ، اللہ کی طرف رجوع کر لیا. امیجن کریں ذرا اس آیت کو، ویژولائز کریں. ایک طرف زمانے کی وہ سرکش قوتیں ہیں، وہ لوگ ہیں جو ہمیں اپنی مرضی کا دیکھنا چاہتے ہیں، ہے نا، معاشرے میں ان کو ناراضگی ہے اس بات پر کہ آپ ان کی مرضی چھوڑ کے کسی اور کی مرضی پہ چلنے لگ گئے. ان کی پوری کوشش اور قوت یہ ہے کہ وہ آپ کو اپنا بنا لیں، اپنے ساتھ ملا لیں، اور آپ بیچ میں ڈاواں ڈول ہیں. اب کس کی مانے، ادھر قرآن پڑھ بیٹھے ہیں، ادھر یہ لوگوں کے پریشرز ہیں، اب کیا کریں اور کیا نہ کریں. ہر شخص ایک ڈیسیژن لیتا ہے. آپ یوں تصور کریں نا کہ جیسے آپ بیچ میں کھڑے، ایک طرف رب پکار رہا ہے، وہ بلا رہا ہے کہ آؤ کامیاب ہونے کے لیے یہ اور یہ کام کرو، یہ پابندیاں برداشت کرو، فرائض اپنے ادا کرو. دوسری طرف لوگ ہیں، ساری دنیا، رب نظر نہیں آتا مگر اس کا پیغام سامنے ہے، پتا ہے وہ کیا کہتا ہے. لوگ نظر آتے ہیں اور تھوڑی زبردستی بھی کرتے ہیں، طاغوت ہیں. طاغوت وہی ہوتا ہے نا جو آپ کو پریشرائز کر لیں، یہ پریشرائز کرتے ہیں، امپوز کرتے ہیں. اب یا آپ ادھر جائیں گے یا ادھر جائیں گے. جس کو آپ بڑا سمجھیں گے ادھر ہی ڈھلیں گے، جس کی طرف جانے میں آپ کو کوئی فائدہ لطف آئے گا آپ ادھر ہی کو جائیں گے. عموماً کیا ہوتا ہے کہ طاغوت کی بندگی میں انسان وقتی فائدے محسوس کرتا ہے تو ادھر ہی کو چل پڑتا ہے. فرمایا نہیں، جو ان سے بچ کے ان کی بندگی اور ان کی اطاعت سے نکل کر اللہ کی طرف پلٹ آئیں، لہم البشرا، ان کے لیے ہے خوشخبری. فبشر عباد، میرے ایسے بندوں کو خوشخبری دے دو جو چھوڑ چکے طاغوت کو. اور یہ کون ہوتے؟ الذین یستمعون القول، جو غور سے بات سنتے ہیں، پوری توجہ سے سنتے ہیں اللہ کا کلام. القول سے مراد یہاں کون ہے؟ کسی انسان کی بات نہیں، یہ میری تیری نہیں، القول ہے اللہ کا کلام. یعنی ایسے بے دلی سے نہیں سنتے. خوشخبری کس کے لیے؟ جو غور سے بات سنتے. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے، کیا کہا؟ بات سمجھتے ہیں پوری طرح، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ ان کو عمل کرنا ہوتا ہے نا. جس انسان کو عمل نہیں کرنا وہ کیسے سنے گا؟ اچھا ہاں سن لیا، پتہ چل گیا، پہلے ہی پتہ ہے، کوئی نئی بات تھوڑی. ایسے ہی وقت ضائع کریں بیٹھ کے، کون سی نئی بات ہے؟ کس کو نہیں پتا نماز پڑھنی چاہیے، کس کو نہیں پتا یہ کرنا چاہیے، اور پھر یہی سنتے رہے. لیکن جن کو عمل کرنا ہوتا ہے وہ بار بار سنتے، اچھا یہ ہو گیا، ابھی کمی لگتی ہے، پھر سننا چاہیے، بھلا اور کیا کہا، پھر مزید سن لیتے ہیں، اور کیا کہا، پتا تو ہے لیکن ذرا ایک دفعہ پھر سنتے ہیں، شاید کوئی نئی بات سمجھ میں آ جائے، کوئی اور آسانی ہو جائے. یستمعون القول، اور جب سن لیتے ہیں تو دامن جھاڑ کے نہیں چلے جاتے. فیتبعون احسن، پیروی کرتے ہیں اس کے سب سے اچھے حصے کی، اس کی بہترین باتوں کی. قرآن تو سارا ہی اچھا ہے، پھر اس میں سے مزید اچھے کی بات کیا ہو رہی ہے؟ یعنی اس میں جو محکم اور پختہ حکم ہے متشابہات کے علاوہ، یعنی متشابہات کے پیچھے نہیں پڑ جاتے، یا عظیمت اور رخصت میں سے عظیمت کی راہ لیتے ہیں. قرآن میں دو طرح کے احکامات ہیں نا، متشابہات میں سے ہیں کچھ باتیں اور کچھ محکمات میں سے. تو وہ کیا کرتے؟ احسن سے مراد کیا؟ محکم بات، جو صاف ستھری سمجھ میں آ گئی وہ لے لی. اور جنہوں نے عمل نہیں کرنا ہوتا وہ کس لیے غور و فکر فرماتے ہیں؟ تاکہ ذرا قرآن میں کوئی ٹیڑھ تلاش کی جائے، کوئی حجتیں نکالی جائیں، کوئی نہ عمل کرنے کے بہانے ڈھونڈ لیے جائیں. یہ بھی تو دیکھیں قرآن میں لکھا ہوا ہے نا، آخر اتنی کہاں سے سختی. وہ نہیں لیتے جس میں کوئی عمل کی بات ہو، وہ لیتے ہیں جس سے کچھ رخصتیں نکال سکیں. فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَ، یعنی اعلیٰ ترین مقام پر پہنچنے کی کوشش کرتے. ایک رویہ ہوتا ہے نا کہ ہاں بس ٹھیک ہے مسلمان ہیں، ٹھیک ہے بس بین بین بس اعتدال میں رہو، اور ایک وہ رویہ ہے کہ اچھا اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے تو دوڑ کے بڑھیں گے اس کی طرف، ٹھیک ہے چلو لوگ نہیں پسند کرتے نہ کریں، کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو اس طرح زیادہ پسند ہے. جیسے صحابہ کرام کے اندر آپ دیکھتے ہیں وہ منیمم پہ نہیں رہے کہ ٹھیک ہے حد پہ رہتے ہیں، نہیں حد پہ نہیں اندر جا کے بیٹھتے ہیں، حد پہ رہنے والے تو وہ اللہ ہر گر بھی جاتے ہیں باہر. سیکیور کون ہوتا ہے؟ جو بیچ میں ہو، پیچھے نہ رہے. ایک کنارے پہ رہنے والا تو گر سکتا ہے، پلٹ سکتا ہے، ڈیپ ڈاؤن جاتے ہیں، پوری طرح اللہ کی پناہ میں آ جاتے ہیں. اولئک الذین ھداہم اللہ، ایسے ہی لوگوں کو اللہ نے ہدایت دی. وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ، یہ لوگ وہی ہیں دراصل عقل مند. پیچھے تھا نا کہ عقل مند ہی نصیحت پکڑتے ہیں، یہاں اللہ تعالیٰ نے عقل مندوں کا عمل یا طریقہ بتا دیا. بات غور سے سنتے ہیں، پھر جو اس میں بہترین حصہ ہوتا ہے اس پر عمل کرتے ہیں، یہ سمجھدار لوگ ہیں. یستمعون اور یتبعون کے بیچ میں ایک امتحان آتا ہے. کیسے؟ جب انسان اللہ تعالیٰ کی بات سنتا ہے تو شیطان اس بات کو غلط معنی پہنانے کی کوشش کرتا ہے، اصل سے دھیان ہٹانے کی کوشش کرتا ہے، احسن بات کو غیر احسن کی طرف پھیرتا ہے. جو انسان اس وقت بصیرت کا ثبوت دے کر احسن کے ساتھ چپک جائے، احسن کی پیروی کرنے لگ جائے، وہی کامیاب ہے. یعنی ہم سب جو قرآن سنتے ہیں، صرف ہمارا یہاں آنا بیٹھنا سننا کافی نہیں اور یہ سمجھنا کہ سن کے نجات ہو جائے گی، نہیں، جب تک کہ احسن کی پیروی نہ شروع ہو جائے. سننے کے بعد احسن کی پیروی کے بیچ میں اگر شیطان حائل ہو جائے اور وہ احسن کو غیر احسن بنائے، احسن میں شک ڈال دے، حق کو مشکوک کر دے، تاویلیں اور حجتیں اس میں ڈال دے کہ نہیں نہیں یہ ایسے ہی، یہ تو فلاں شخص کی انٹرپریٹیشن ہے، یہ فلاں شخص کے ورڈز ہیں، یہ قرآن کی بات نہیں، اس لیے اتنی سنجیدگی سے اس سب کو لینے کی ضرورت نہیں، تو انسان قرآن سن کر بھی پڑھ کر بھی فائدہ نہیں اٹھاتا. تو عقل مند وہی ہیں جو حق سن کر پھر احسن کے ساتھ چمٹے رہیں، شیطان کا ڈالا ہوا دھوکہ ان کو پھیرنے نہ پائے. لیکن دوسری طرف دوسرا کردار، افمن حق علیہ کلمۃ العذاب، وہ کردار ہے جس پر عذاب کا فیصلہ چشمہ ہو گیا، یعنی جو نہ سننے والا ہے، نہ سمجھتا ہے، نہ عمل کرتا ہے. یعنی اس پہ کیوں عذاب کا فیصلہ چشمہ ہو گیا؟ کس پہ عذاب کا فیصلہ چشمہ ہوتا ہے؟ جو ان باتوں کو مذاق سمجھے، جو انہیں کوئی اہمیت نہ دے اور نافرمانی میں بہت دور نکل جائے، وہ نہیں پلٹتا، انابو اللہ اس میں نہیں ہوتا. پھر تو جب وہ اس حد کو پار کر کے آگے نکل جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں اب یہ ڈوبا، اب یہ ہلاک ہوا. اب دیکھیں نا، جیسے ایک کنواں ہے، کنواں کیسی چیز ہوتی ہے؟ ہلاکت والی چیز ہوتی ہے نا. مثال کے طور پہ ایک شخص بھاگ رہا ہے، بھاگ رہا بھاگ رہا، وہ کنویں کے کنارے پہنچ چکا ہے اور چند قدم رہ گئے کہ اندر جا گرے، تو اب کہتے ہیں بس اس نے تو اب ڈوبنا ہی ہے، یہ نہیں بچ سکتا. کس کے لیے آپ کہتے ہیں نہیں بچ سکتا؟ جو اس ہلاکت کے پاس چلا جائے، جو اپنے عمل سے ثابت کر دے کہ وہ اس میں جا رہا ہے. لیکن وہ جو پیچھے ہو اور روکا جا سکتا ہو اور رکنے والا اور پلٹنے والا ہو، تو اس کے لیے چسپا نہیں ہوتا فیصلہ عذاب. افا انت تنقذ من فی النار، کیا تو بچائے گا ان کو جو آگ میں جا چکے ہیں؟ وہ جو کنویں میں گرنے والے ہیں، ان کو آپ کیسے کھینچ سکتے ہیں؟ وہ تو جانے ہی لگے، اللہ نے عقل دی تھی پھر بھی نہیں سمجھتے، بھاگے چلے جا رہے ہیں اس کی طرف. اصل میں آپ کو کیوں خطاب کر دیا گیا بیچ میں؟ کیونکہ آپ کی شدید تمنا تھی یہ ابو جہل اور یہ سب اس قسم کے لوگ بھی ایمان لے آئیں، کسی طرح یہ مان جائیں. اس سے پتہ چلتا ہے کتنی خیر خواہی تھی. کسی کو آپ حقیر نہیں سمجھتے تھے، نہیں نہیں یہ کہاں سے ماننے والا ہے، اس کو تو چھوڑو. ایسا نہیں کیا کبھی آپ نے. فرمایا آپ کیسے ان کو بچائیں گے، یہ تو خود اپنے چھلانگے لگا رہے ہیں آگ میں، جو اپنا بھلا خود نہ کرے اس کا کون کرے گا. لیکن الذین اتقوا ربهم، لیکن وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، لہم غرف من فوقها غرف مبنیہ، ان کے لیے بالا خانوں پہ بالا خانے ہیں، عمارتوں پہ عمارتیں، بلند منزلیں ہیں، تجری من تحتہا الانہار، جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. ہم نے دیکھا ہوگا کہ جو سمندر کے کنارے ملٹیپل سٹوریز والی بلڈنگز ہوتی ہیں، اس میں عموماً جو لوگ وہاں جا کر ہالیڈیز پہ رہنا چاہتے ہیں تو وہ نیچے نہیں رہنا پسند کرتے، اوپر جانا پسند کرتے ہیں، اوپر سے ویو بہت اچھا آتا ہے. تو جنت میں بھی ایسے ویو کے لیے اوپر تک جگہ ہوں گی، تو ٹاپ پہ جا کے دیکھو. تجری من تحتہا الانہار، وعد اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے. لا یخلف اللہ المیاد، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا. الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا؟ فسلکہ ینابیع فی الارض، پھر چلایا اس کو چشموں کی شکل میں زمین میں. ثم یخرج به زرعا مختلفا الوانہ، پھر نکلتے ہیں اس سے کھیتیاں جن کے رنگ مختلف ہوتے ہیں. پانی ایک ہوتا ہے، کھیتوں کے رنگ ڈفرنٹ. ثم یہیج، پھر سوکھ جاتی. فتراہ مصفرا، پھر تم دیکھتے ہو زرد ہو گئی. ثم یجعلہ حطاما، پھر وہ چورا چورا ہو جاتے. ان فی ذلک لذکرٰ لاولی الالباب، اس بات میں نصیحت عقل والوں کے لیے. ایک تو سیدھی سیدھی مثال ہے کہ پانی اترتا ہے زمین پر، رونق آتی، سب ختم ہو جاتا ہے. اسی طرح ہر چیز ایک وقت میں بڑی بار رونق ہوتی، پھر آہستہ آہستہ سب ختم ہو جاتا ہے. یہ تو ایک فطرت کا قانون ہے. دنیا میں کوئی بھی چیز ہمیشہ باقی نہیں رہی، اچھی ہو یا بری ہو. ہر کمال را زوال، ہر کمال والی چیز جو پیک پہ پہنچی اس کو نیچے آنا ہی ہے، وہ ٹاپ پہ بیٹھا نہیں رہے گا کبھی. ہر عروج کو زوال ہے. دوسرا کیا مانا ہے اس سے؟ ماں ان سے مراد قرآن بھی ہو سکتا ہے، دین کا علم بھی ہو سکتا ہے. اللہ نے دین کا علم یہ وحی الہی اتاری، اس کو بھی پانی سے تشبیہ دی گئی. پھر چشموں میں وہ بہ نکلا، کوئی ایک طرف نکل گیا، کوئی دوسری طرف، کوئی تیسری طرف، جیسے صحابہ کرام پوری زمین پہ پھیل گئے تھے. پھر کیا ہوا؟ جہاں جہاں کوئی گیا وہاں وہاں اس نے پودے لگائے، ان سے مختلف کھیتیاں نکلیں، کوئی اسپین میں جا پہنچے. پھر کیا ہوا؟ خوب لہلہائی وہ کھیتی، پھر سوکھ گئی، زرد ہو گئی، خزاں آ گئی، پھر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی. ثم یجعلہ حطاما، ان فی ذلک لذکرٰ لاولی الالباب. کسی بھی زمین کو سرسبز رکھنے کے لیے ایک دفعہ پودا لگا دینا کافی نہیں ہوتا. کیا ضروری ہوتا ہے؟ اس کی دیکھ بھال. اور جب وہ کٹنے لگے فصل، اتنے دانے ضرور بچاؤ اس فصل کے کہ آگے پھر اس سے پودا لگ سکے. جب مسلمانوں نے اسپین فتح کیا تھا، اسلام کے جھنڈے لہرائے گئے، تو بس اتنا کافی نہ تھا، فرض پورا نہیں ہوا. وہ صحابہ کرام اور ان کی آئندہ نسلیں یہ سب کچھ کر کے چلی گئیں، لیکن بعد میں آنے والوں نے اس کھیتی کو پھر سے اگانا اور نئے سرے سے دین کی دعوت دینا چھوڑ دی، جس کے نتیجے میں ہر چیز واپس چلی گئی، چھن گئی، چورا چورا ہو گئی. اس میں عقل والوں کے لیے نصیحت ہے. کیا نصیحت ہے؟ ایک تو یہ کہ دنیا کی لذتیں، آرائشیں، حسن، یہ سب فانی ہیں. دوسری کیا نصیحت؟ کہ دین کے کام میں بھی جب تک مسلسل کوشش نہیں کرو گے، اگر پودا لگا کے ادھورا چھوڑ دو گے، تو سب کچھ ختم ہو جائے گا. ایسے انتظام کرو کہ بار بار اس میں سے کھیت نکلتے آئیں ایک کے بعد ایک. آیت 8 اور 9 میں جو دو کردار ذکر ہوئے ہیں، تو ایک جو ہے وہ سلفش ہے، جب مصیبت آتی ہے تو بس اسی وقت اللہ کو یاد کرتا ہے، جب وہ چلی جاتی ہے تو بھول جاتا ہے. لیکن دوسرا جو ہے وہ مخلص ہے، سنسیئر ہے. اس کی وفاداری صرف مشکل حالات تک نہیں، ہر حال میں ہے. اجر میں بھی آپ دیکھیں کہ ایک طرف ہے جس کو مصیبت آتی ہے، پھر وہ دعائیں کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جو اس کو دیتا ہے، فرمائے اذا خولہ، خولہ وہ ہوتا ہے جو فضل کے طور پر ہو، بدلے کے طور پر نہیں. جبکہ یوفی الصابرون اجرہم، اجر کیا ہوتا ہے؟ جب کوئی کام کیا جائے تو اس کا بدلہ، یعنی یہ ڈیزرو کرتے ہیں، وہ ڈیزرو نہیں کرتے. دنیا میں مائگریشن تو ہمیشہ ہوتی رہی ہے، ایک جاب سے دوسری جاب، ایک شہر سے دوسرا شہر، ایک محلے سے دوسرا محلہ، ایک کمپنی سے دوسری کمپنی، ایک ملک سے دوسرا ملک، یہ تو ہمیشہ ہوتا رہا ہے. لیکن بات وہی ہے کہ پھر مقاصد پیچھے کیا ہے؟ کیونکہ مقصد کے فرق سے عمل میں فرق آ جاتا ہے، اور عمل کے فرق سے نتیجے میں فرق آ جاتا ہے. مخلص بننے کے لیے مخلص ہونا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ تب چنتا ہے جب آپ مخلص ہو جائیں, ورنہ تو یوں لگتا نہیں جیسے چند لوگوں کے ساتھ فیورٹزم ہوئی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ انداز جو ہے بہت خوبصورت ہے کہ ایک چیز ہم کو بتاتے ہیں, پھر اس کے بعد اس کا سبب بتاتے ہیں, مثال سے سمجھاتے ہیں. اور ہم سب کے ساتھ ہی ہوتا ہے نا, یہاں بیٹھ کے سنتے ہیں پھر گھروں کو جاتے ہیں. یہاں کی دنیا کچھ اور ہے اس بند چار دیواری کی, اور وہاں کی دنیا کچھ اور ہے. پھر یہاں اور وہاں میں بیلنس قائم کرنا, اس دنیا کو اس کہے ہوئے کے مطابق لانا, یہی تو سب سے بڑا امتحان ہے. مشکل ہماری یہ کہ یہاں اور وہاں میں بیلنس نہیں کر پاتے, یہ یہیں چھوڑ جاتے ہیں, وہاں کچھ اور بن جاتے ہیں, تو دو رنگی ہو جاتی ہے نا. اب آپ یہ کہیں کہ نہیں بہت مشکل ہے کہ وہاں بھی وہی سب کچھ کریں جو یہاں ہم سنیں, تو پھر زبشر کس کے لیے ہوگا؟ جب تک صبر اور صبر کے ساتھ مشکلات برداشت نہیں کریں گے, اس کو اس کے مطابق نہیں ڈھالیں گے, تو پھر خوشخبریوں کے مستحق بھی تو نہیں ہو سکتے نا. اصل یہ جو مثال دی ہوئی کھیت کی اور پانی کی, تو ان مثالوں سے بھی فائدہ وہ اٹھاتے ہیں جو عقل رکھتے ہیں, اور عقل وہ جو گہری بصیرت رکھتے ہو نا, بات کی تہ تک پہنچنا جانتے ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.